kudang wis tak liwati. Sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni. Lungamu neng endi, pirang taun anggonku goleki. Sepene durung bisa namoni, coba ngelalekake jenengmu saka atiku. Setenane aku ora ngepusi, isih tresno sliramu. Kangen jroning dada.